is bölcsebb is talán. Őrizd meg az emlékeit, és légy nagyon vidám. Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk, és ajándékunk fogadt el vidám kis dal. Boldog, boldog, boldog születésnapot kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot. Napot kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot. Boldog, boldog, boldog születésnapot kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot. Boldog, boldog, boldog születésnapot kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot. 1, 2, 3.